Pensale tu, oh mama pensale tu, na kende na yoleyo capital ya Congo, anka pensale tu, pensale tu, oh mama pensale tu, na kende na yoleyo capital ya Congo. C'est la capitale, oh Léopoldville.